У 8 раздзеле старазапаведнай кнігі прарока Амоса мы сустракаем такія словы: «Вось настаюць дні, кажа Господ Бог, калі я пашлю на зямлю голад, не голад хлеба, не смагу вады, а смагу чуцця слоў Господніх, і будуць хадзіць ад мора да мора і бадзяцца ад поўначы да ўсходу, шукаючы слова Господняга, і не знойдуць яго». Гэтыя словы для наша пакалення даволі цікавыя з тае прычыны, што шматлікім сёння слова «голад» аказваецца неактуальным і абстрактным. Яны незнаёмыя з неўраджаем і засухай, калі няма чаго збіраць. Яны не бачылі высахлых з голаду людзей з запалымі вачыма, якія ледзьве стаяць на нагах і з цяжкасцю варушацца з месца на месца. Гэтыя жывыя трупы часцяком праводзяць час у дарэмных пошуках, думаючы, што яны знойдуць нешта, якое можна будзе пажаваць і праглынуць. Такіх схуднелых і часта апухлых людзей заўсёды пераследуе смерць і сваім часам забірае іх. І, на жаль, у наш час існуюць краіны, у якіх адбываецца жахлівыя смяротныя сцэны, калі людзі тысячамі не даядаюць і паміраюць голаду. У іншых краінах мы заўважаем супрацьлеглае. Многія раскашуюцца і злоўжываюць Божым дарам, ежай, не мяркуючы аб лёсе тых, хто галадае. Шкада, што ў свеце ёсць тыя, хто Богу неўдзячныя за іхні дабрабыт. Яны карыстаюцца Божымі дарамі, і замест таго, каб прызнаваць сваю залежнасць ад яго, яны мяркуюць, што ўсё здабытае імі дасягнута іхнімі здольнасцямі і мудрасцяй. Апроч фізычнага голаду і смагі, ёсць таксама духоўны голад і смага. Мы тут маем на ўвазе справу з пазнавання Бога і самога сябе. Духоўны голад адчуваецца незалежна ад нашых матэрыяльных дастаткаў і багацця хлеба, адзення і жылля, хоць гэта часта не заўважаецца і не прызнаецца людзьмі. Христос сказаў, што не хлебам адным будзе жыць чалавек, а ўсякім словам, якое заходзіць з вуснаў Божых. Галодная душа ў горшым становішчы, чым галодны страўнік. Без спазнання і лучнасці з Богам чалавек падобны на падарожніка, які заблытаўся ў гарачай пустыні і не ведае, куды далей ісці. Без духоўнай ежы так і проста духоўна памірае ў дачыненні да Бога і ягонай добрай весткі аб збаўленні чалавеку. У сваім прарочым слове прарок Амос прадбачыў такое становішча чалавецтва. Ён сведчыць, што справа не будзе ў голадзе хлеба і смазе вады, а ў голадзе, смазе і шуканні Божага слова, каб задаволіць духоўныя патрэбы чалавечай душы. Паводле слову прарока, надыходзіць тыя дні, калі людзі будуць шукаць пэўнага слова ад Бога, але таго не знойдуць. Нешта падобнае заўважаецца ў наш час. Духоўны голад пануе ў некаторых месцах свету, і ён з сабою бярэ свае ахвяры, адпраўляючы іх на вечную загубу. У наш век культуры, асветы і свабоды знаходзяцца тыя краіны, у якіх духоўны хлеб Біблії адсутнічае. Біблія адкрывае і накіроўвае чалавека на Божыя прынцыпы паўнацэннага жыцця тут на зямлі і ў замагільным існаванні. На жаль, нават многія з нашага народа галадаюць па слове Божым, і гэтага не ўяўляюць сабе. Са зместам Біблії яны незнаёмыя. У параўнанні з іншымі момантамі гісторыі цяпер шмат кроць лягчэй здабыць сабе Біблію. Але ці многія карыстаюцца гэтай мажлівасцю, ці купляюць і чытаюць яе? Бытуе такое паняцце, што без багаслоўскай адукацыі чалавек не мае права чытаць Біблію сам для сябе. У сапраўднасці такое паняцце памылковае, бо яно ўстрымлівае многіх ад чытання гэтай кнігі, якая была напісана для духоўнага асвятлення кожнага чалавека. Калі Біблія ёсць сапраўднае слово жывога Бога ўсім людзям, дык кожны адказны перад Богам. Яму трэба браць яе ў рукі, адкрываць і чытаць. Так, можа патрэбная нейкая дапамога з боку тых, хто ведае змест Біблії, і можа растлумачыць тыя месцы, якія аказваюцца некаторым незразумелымі, Але гэта не павінна ўстрымліваць нас у чытанні Біблії для наша духовного асвятлення. Моя парада любому, хто хоча пачуць ад Бога, знайсці сабе Біблію і пачаць чытаць яе з першай кнігі Новага Запавету, Дабравесця паводле Мацвея, і працягваць далей. І чытаючы Святое Пісанне, кожнаму трэба прасіць у Бога дапамогі, каб ён Духам Святым дзейнічаў у сарцы чытача і адкрываў яму Божыя праўды, неабходныя для ягонага ўзросту ў хрысціянскай духоўнасці. Успомнім слова Ісуса Хрыста, што чалавек не можа жыць толькі фізічным хлебам. Яму патрэбны духоўны хлеб, з якім мы знаёмся на старонках Біблії. Кожны з нас мае духоўныя патрэбы і запыты. Будучы асобаю, складзенаю з матэрыі духа, кожны мае патрэбу ў фізічнай і духоўнай ежы, а крыніцай той духоўнай ежы ёсць Сын Божы Ісус Христос, які сказаў: «Я ёсць хлеб жыцця, я хлеб жывы, што сышоў з нябёсаў. Хто есць хлеб гэты, будзе жыць вечна». Як мы кормімся фізічнай ежу, так і павінны карміцца духоўнай ежай. Мы кормімся духоўнай ежай кожны раз, калі чытаем Слова Божае, Біблію. Ён прапаноўвае хлеб жыцця кожнаму, хто гатовы прыняць ягонае слова. Паважаны слухач, як ты ставішся да гэтай крыніцы? Ці корміш ты сваю душу з местам і навукай Біблії? Навернейся да Збавіцеля Ісуса Христа, уверуй Його. Папрасі, каб ён прыйшоў да цябе і дапамагаў адкрываць табе значэнне ягоных словаў. Хай ён станецца тваім духоўным хлебам жыцця. Для нашых славянскіх народаў прыйшоў той час, калі можна кожнаму здабыць сабе Біблію альбо Новы Запавет і пачаць яго чытаць з малітваю, каб Бог адкрываўся яму. У мінулым нашыя людзі сапраўды галадалі па Слове Божым, і толькі некаторыя з вялікай цяжкасцю знаходзілі яго. Цяпер мы жывём у дні Божай мілаты, і Бог кліча кожнага з нас да сябе, каб мы знайшлі ў ім крыніцу духоўнай ежы. Трэба скарыстаць гэтую мажлівасць, пакуль яна існуе, бо мы не ведаем, што заўтра можа прынесці нам. Можа так стацца, што дні Божай мілаты закончацца і будзе запозна шукаць яго. Другая прычына духовнага голаду заключаецца ў тым, што нават калі людзі чуюць Слова Божае, яно прыходзіць да іх пры розных абставінах, што ўплывае на канчатковыя вынікі. Вось як у Дабравесці паводле Мацвея Ісус Христос расказвае пра сяўбу і рост сем'я Божага Слова. Вось выйшаў сейбіт сеяць, і калі сеяў ён, адно ўпала пры дарозе, і наляцелі птушкі і падзяўблі тое. Іншыя ўпала на мясціны камяністыя, дзе не шмат было зямлі, і неўзабаве ўзышло, таму што зямля была неглыбокая. А калі ўзышло сонца, завяла і, як не мела карэння, засохла. Іншая ўпала ў церні, і вырасла церні, і заглушыла яго. Іншая ўпала на добрую зямлю і ўрадзіла плод, адно ў 100 разоў, а другое ў 60, і тое ў 30. І што ўсё гэта значыць? Христос далей растлумачыў: «Пачуйце прытчу пра сейбіта. Да кожнага, хто слухае слова пра царства і не разумее, прыходзіць ліхадзей і крадзе пасеянае ў сарца ягоным». Вось каго азначае пасеянае пры дарозе. А пасеянае на камяністых мясцінах азначае таго, хто чуе слова і адразу з радасцю прымае яго, але не мае кораня ў сабе і не сталы. Калі настане ўціск альбо ганенне за слова, адразу пакушаецца. А пасеянае ў церні азначае таго, хто чуе слова, але клопат веку гэтага і панада багацця заглушае слова, і яно стаецца бясплодным. А пасеянае на добрай зямлі азначае таго, хто чуе слова і разумее, які плод прыносіць, і дае адзін 100, другі 60, і той 30. Паважаны слухач, ты сам ведаеш, як ты ставішся да Слова Божага. Можа, ты ў першы раз чуеш пра неабходнасць звярнуць сур'ёзную ўвагу на змест Біблії. Умаляю цябе здабыць Біблію і яе чытаць. Раджу пачаць чытанне з Новага Запавету і прасіў Бога мудрасці і разумення, каб пры чытанні ягоная воля табе ставалася вядомай і яснай. Выконвай усё, што там пішацца. А калі ты, слухач, ужо знаёмы са зместам Біблії, але з цягам часу адступіўся ад яго, вярніся да слова Гасподня. Сатана працуе, і ён не хоча, каб ты ўмацоўваўся ў веры і рос у лучнасці з Богам і Христом. Хто выбірае шлях сатаны, той страціць найважнейшы ў жыцці. Мне асабіста цяжка ўявіць сабе, як людзі могуць жыць без слова Божага, без пазнавання Бога і ягонай волі, без духоўна-маральных прынцыпаў. Справа ў тым, што як мы цяпер жывём і як мы цяпер ставімся да Бога, ягонага сына Хрыста і да ягонага слова ў зямным жыцці, вось гэта вызначыць наш вечны лёс. Можа прыйсці такі час, калі слова Гасподня нельга будзе чуваць, калі спыніцца ўсякая мажлівасць даведацца аб Божым шляху збаўлення. Чалавечая безбожнасць можа яшчэ раз запанаваць па ўсім свеце. Ці варта нам адкладваць неабходнасць навярнуцца да Бога і Хрыста на пазнейшы час? Чым даўжэй мы адкладваем гэтую справу на пазнейшы час, тым небяспечнейшай стаецца яна. Трэба скарыстаць сённяшні дзень, калі слова Гасподне вяшчаецца ў цэрквах, на старонках біблійнай літаратуры, па радыё. Давайте папросім у Бога духоўнага апетыту. Будзьма карміцца са стала Гасподняга, каб душа нашая насычалася ягонымі духоўнымі прадамі для нашага збаўлення і шчасця ў вечнасці.